أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سورة الكهف مكي سورة دي نازل شهد رستو دا سورة الغاشية أو مكي دا سورة النحل ترتیبی قرآنی کی اتلسم نمبر سورت دے اور ترتیبی نزولی کی نہ شپیتم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قول سردا دے دا سور بنی اسرائیل اختتام وشو انتہائی وشولا پا حمد باندی وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. سورة الكهف ابتدا کی پحمد بان نے الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب دویم رب دما قبل سردار سورة بنی اسرائیل پاخر کی رد و شو پہ اتخاذ الولد بان نے لم يتخذ ولدا. مددی صورت پاول کی قباحت ذکر کی عورت ذکر کی پا اتخاذ الولد بانی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا سلورم آیات کی درم ربط دما قبل سردار سورۃ النحل کی ترغیب بیان شو ہجرت تھا نو سور بنی اسرائیل کی ہجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو نو سورۃ الکہف کی دری قسم ہجرت بیانی گی یو ہجرت دے رفار د حفاظت د دین شاغا اصحاب کہف پکڑے ہو دویم ہجرت دے رفار د طلب د دین کہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرے او دا پارا دا طلب دا دین او درہم ہجرت دے دا پارا دا اشاعت دا دین چھے دا اللہ تعالیٰ دین آغا عام شی لکہ ذو القرنین ہجرت کرے او دا پارا دا نشر و اشاعت دا دین ندرے اقسام دا ہجرت دی صورت کے بیانی گی داود سورت دا نفی دا علم الغیب دا عباد صالحین کہ سمر نیکان بندگان شی خلی کی ناغا پا غیب بانی نفوئی گی خلاصر سورت دا چی اول تمہید بیانی او بیا سلور ہی سی دری سورت دی تمہید تراتم آیات پوری دے بیا واقعہ دا اصحاب کہف بیانی الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ٹول صفتنا دا الوہیت دا اللہ تعالی دا پارا دی صفتنا دا خدائی تو اگر ثابت دی دا اللہ تعالی دا پارا الذی حغزات دے انزل علی عبده چی نازل کرے دے پخپل بندہ باننے الکتاب کتاب دی آیات کی داور توحید دا اللہ تعالی دے او بیا سراقت دا قرآن کریم بیانی گی چی ردغ مسلی دا پارا اللہ تعالی کتاب را لے گلے دے الذي غزات دے انزل على عبدي چنازل کڑے دے خپل بندبان یل کتاب کتاب ولم يجعل له عوجا او نئی دے گرزولے اغیل را عوجن کگلیچ. تفسیر جلالین مانا کڑے دا دیر بہترین اغوی لم يجعل له عوجا اختلافا و تناقضا او ندے گرزولے اللہ تعالیٰ پدا کتاب کی سا اختلاف و تناقض اختلاف و تناقض پائی کی نشترے. تفسیر زاد المسیر مانا کڑے دا عوجا لم يجعل فیه اختلافا ندے گرزول اللہ تعالیٰ پدا کتاب کی اختلاف اختلاف و تناقض پہ گنشت دے. قیما لینذر باسا شدیدا قیما دلی سمانا دا دم صفت دے پارا دا قرآن کریم یو مانا ذکر کرے دا تفسیر زاد المسیر زن پدے وانی پویا کئی تفسیر زاد المسیر وی قیمن پمانا دا مستقیمن عدلن دا قرآن کریم مستقیم برابر کتاب دے او دا عدل او دا انصاف کتاب دے مستقیمن عدلن. یا بلا مانا ذکر کرے دا تفسیر بیضاوی دیر بہترین مانا کرے دا اغوی قیمن پمانا دا معتدلن لا افراط فیه ولا تفریط پر قرآن کریم کی افراط و تفریط نشت دے بلکہ معتدل کتاب دے. یو بل مانا ذکر کرے دا تفسیر بیضاوی قیمن مانا دار چی قیمن بے مصالح العباد قرآن کریم قیم دے ولال دے پا مصالح و دا بندگان واندے دے کہ اگا احکام دی چھ پاگی کی دا بندگان و مصلحتو ندی. درہ ممانا ذکر کردے دا تفسیر بیضاوی اغوی قیمن علی الکتب السابقتی دا قیم دے پا مخکنو کتابو لباندے یشہدو بصحتها دا مخکنو کتابو نو شہادت کردے دے قرآن کریم لکہ مخکنو کتابونو کی دا قرآن ذکرو نو کلے چھ قرآن ناغے نو قرآن کریم شاہد شو دا مخکنو کتابونو دا صحت دا پارا. دا سلور معنی دا درے معنی ذکر کردی دی تفسیر بیضاوی او اول معنی ذکر کردی دا تفسیر زاد المسیر قیمن مستقیم او عدل او انصاف والدے یا معتدل کتاب دے افراط و تفریط پہ گنشت دے یا قیم دے برابر دے پہ مصالح و بندگان باندے او یا قیم دے پہ کتابن و سابقو باندے یعنی گواہی کئی داغی پہ صحت باندے ہر ایو مانا چوکل چاو سغ سہید یا قیمن مانا دار چی مضبوط مضمون والا دے یعنی پدی کی جی کم مسائل و احکام بیان شوی دینو آغا مضبوط دی پا دلائل باننے قیمن پوخ مضمون والا دے کم مضامین پا کی بیان شوی دینو آغا پا دلیل باننے دی نمانا دا لیون دیر باسن شدید دیر پارا چی یر اور کی لیون دیر دعا قول دینو پا سرینو یو قول دار چی زمیر راجی دے عبد تا لیون دیرا دیر پارا چی دا عبد یر اور کی باسا شدیدن دا سخ عذابنا یا یون دیرا کی زمین راجی دے قرآن کریم تا دیر پارا چی یر اور کی دا قرآن کریم باسا شدیدن دا جنگ سخنا یعنی دا عذاب سخنا باسا شدیدن یعنی عذابا شدیدن دا سخ عذابنا من لدنہ دا اللہ تعالی طرفنا تفسیر بیضاوی معنی کرے دا من لدنہ یعنی صادرن من عندہ دا قرآن کریم صادر شوی دے دا اللہ تعالی طرفنا راغلے دے دا اللہ تعالی طرفنا و یبشر المؤمنین دا بشارت دے اس او زیر ور کی مومنان لرا الذین ها کسان یعملون صالحات چ عملون کئی نیک پ طریقہ پیغمبر باندے ان لهم اجرا حسنا دا مبشر به دے چیرے دیو دا پارا دے اجرا حسنا ثواب خیستا تفسیر بیضاوی وے خیستا ثواب کم دے ناغوی وهو الجنہ مراد دے نصر جنت دے چاچی خیستا اعمال کری دا غیر پارا خیستا ثواب دے یعنی دا غیر پارا جنت دے ما کسی نپی ہی ابدا دا متعلق در بشارت سر یعنی دغ جنتیان با پر جنت کے ہمیشہ رپا رہی ما کسی نپی ہی اسی کی ودیو پدا جنت کی ابدا ہمیشہ وینذر الذین دی آیت کے اس ذکر کئی منظر لہم ذکر شوی او یر اور کیا کسانو تا قالو اتخذ اللہ ولدا چھے وائی ہگا یعنی عقیدہ ساتھی اگا کسان چنی ولی دے اللہ تعالی ولد لرا نازا ولی ولد یا پمانا دا ولد حقیقی دا دا بعض مشرکان و عقیدہ و نور دا طول مشرکان و عقیدہ دا غنو اللہ تعالی رد کئی پا غیبانی ما لهم بیہی من علم نشتایا دید و پارا پا دا غیبانی من علم سدلیل ولا لآبائهم به یعنی پر اتخاذ الولد باندے من علم سدلیل ولا لآبائهم او نا دپلاران ددیو دپاران کبرت کلمتن دیرلوی خبر دا پناکار والی کی تخرج من افواہیهم چراوزی دخلو ددیونا کبرت کلمتن دیرلوی خبر دا یعنی پناکار والی پا قباحت او پا خواست کی دیر بیکار خبر دا او دیر لویا دا تخرج من افواہیہم چراوزی دخلو دا دیونا ای یقولونا نوائی دیو الا کذبا مگر دروغ دا اللہ پا بارکی دا عقیدہ ساتل در دروغ دا دیبانی دلیل نشت دے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا دی آیت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کل چی دا منکرین انکار کئی نو دمر خپکی گا ما چی زان دا غم دا وجنا پا دیو پسی مر کی زان با وجنی نا دا غم دا وجنا بلکہ صرف خپل ذمواری ادا کا دا اللہ تعالیٰ دا دین دعوت وکا کچاو مانا دا غر پارے پیدا دا او کچا و نہ مانا اغب اللہ تعالیٰ تبا کی فلعلک باخع نفسک ان آیتا وجن اخبل زان لرا آیتا وجن کے اخبل زان لرا علی آثارہم پدیو پسے علی آثارہم پدیو پسے ندیت و استفہام انکاری لعلک باخع نفسک استفہام انکاری دے سمانا دا دا خفگان دا وجن بزان نہ وجنی ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث کچری دیو ایمان رانوڑی پر خبر باننے هذا الحدیث نہ مراد یا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی دا او یا مراد دا دین قرآن کریم دے کدا خلق پر قرآن مانی ایمان رانوڑی نو آیت بزان وجنی اسفن دا وجد غمنا نا زان با دا غم دا وجنا نا وجنی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایہم احسن عملا دی دو آیتون کی اللہ تعالی ذکر کئی تزہید پی دنیا او دا اصل کی علت دے رفار دا ما قبل دا خلق دا دی پیغمبر خبر اولی نمانی دعوت اولی نمانی ردیو دا نمنلو دا پارا وجہ آغا دا دنیا محبت دے دا دنیا پا من محبت کی مسشوی دے آخرت طرف تے رجحان نشتا دے ردیو جنا دا خلق دا اللہ تعالی دین نمانی دے دوانو آیاتون کی تزہید پی دنیا دے انا جعلنا ما علی الارض یقینا گرزولی دی آغا سا گرزولی دی منگا آغا سا چی بازمہ کبانی دی زینت اللہ خائص تیر دی ازمکی رفارا در ازمکی رفارا خائص دی مخ کی تاس تماویلیو امام غزالی رحمت اللہ علی دنیا مثال ذکر کردے لکے و خائص تمار دے نو مار خیسته ده خو لیکن بیا هم مار ده، دنیا هم ده سی انسان ته خیسته ښکاره کی. او د دې تفصیل په حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا خضرتن حلوتن، دا دنیا شنه ده، دا انسان تشنا زړه راښکون کیده، او حلوتن دا خوږه ده، انسان راکاږي دن طرف ته. انا جعلنا یقینا ګرځولی دی مونږه ما علی الارض هغه څه چې په دې ځمکه باندې دي زینت الله، ډول او ښایست دی دنیا د پاره ځمکې د پاره. لنبلوهم دیر پارا چی ازمی خکمونگا ایوکم ایوهم احسن عملا، چی کم یو دیونا خیست عمل والدی. ابتلا دی وضاحت میں رتمخ کبیلی، اللہ تلا ازمی خو امتحان کئی دیر پارا چی دی انسان تخبل حقیقت معلوم شی، او نور خلق تا دا حقیقت معلوم شی، او عام انسانان چی امتحان اخلی نو اگر دیر پارای چی زان تا معلوماتو کی چی دا سڑے سمر دے، اللہ تعالیٰ دا دغیر پارا امتحان نکی زکا اللہ تعالیٰ تا خطول حالات معلوم دی. لنبلوهم دیر پارا چی ازمی خکمونگا ایوهم احسن عملا، چی کم یو دا دیونا خیست عمل والدے. اکثر عملا ندے ویلے شوی بلکہ احسن عملا ویلے شوی، زکا پا عمل کی خائص اگر آجی پا عقیدی دا توحید او پا سنت طریقی سر اگر قبول لے، او کله چې عقیده برابر نه وي او اخلاص په عمل کې نه وي، د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې نه وي، اگر الله تعالی بیا نه قبلی. و انا لجاعلون و یقینا منګه خامخا ګرځو ما علیها اگر سوچ بریز مکه باندې دي سعیدا جرزا میدان صفا خویا، جرزا داګه میدان، خویا صفا میدان. دیکھ اشارہ دا پنا دا دی دنیا تا، دا دنیا چی سدی پر دی دنیا کی کم سامانو ندی، بس دا و پنا شی او یو شر بیکار میدان بدا پاتی شی، سعید انجور دا پا دیکھ اشارہ دا پدا پنا دا دنیا تا، دنیا فانی کی گی بس ختمی گی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا، دا تمہید نباد اس واقعہ ذکر کئی دا اصحاب کہف، او اصل مقصد پدی کی جواب دے رہے ہو شبہ چی اصحاب کہف دا غینا امور خارق للعادت آغا صادر شویو، آیا دا با غیب دانی، آیا اغیل با اللہ تعالیٰ سے اختیارات ورکڑی. اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کئی چھنا اصحاب کہف خوزان لا عاجز بندگان دا اللہ تعالیٰ اغی سرکم یو اختیار نشت دے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، ام حسبت آیا گمان کیتا ان اصحاب الکہف چھے اغغار والا ورقیم ورقیم والا کانو من آیاتنا عجبا، چه او دیو من آیاتنا دا دلیلونو دا توحید زمونگنا عجبا دیر عجبا و ناشنا، نو دا دیر عجبا و ناشنا دا غیوازی ندی بلکی دا اللہ تعالی پا توحید بانی نور دلائل همشت دی. پا دی وقت کی بازی تاویز گرد اغا دا اصحاب کهپو نمون لکی دا تبرک دا پارا او دا غین تاویزو نکی ویداد اللہ تعالیٰ اولیاء، اللہ تعالیٰ دیو تا ست سرپات ورکڑی نو اولیاء خودا سیدا خدا نور خبری آغا سی ندی. ان اصحاب الکہف یا غار والا والرقیم او رقیم والا، رقیم نو مراد سشے دے، تفسیر ماوردی ذکر کری دی قال الضحاک، امام ضحاک رحمت اللہ علیہ وی انہ اسم الوادی، دا غار چی پا کم خوڑ پا خوڑ گئی او پا کم درکی ہو دا رقیم دا غی نم دے، انہ اسم الوادی. تفسیر ماوردی دا ذکر کری دویم قول ذکر کړی دی تفسیر ماوردی وی اسم الجبلی دا رقیم دا نم دے دا اغا غر چی پاغی کی اصابه کهف پا دی کی دل اکم غار چی پا کم غر کی او دا دا غی نم دے اسم الجبلی شیخ اللہ کول گرامی رحمہ اللہ تعالی اغا با ذکر کول وی رقیم دا رقم دے رقم لکی گی لکلو تا یو شی چی ولی کلیش نو مانا دا شولا چی آغا خلق چی آغا اشتہاری مجرمان دا بادشاہ او دا طاغوتی نظام اشتہاری مجرمان دا غی نمون لکلیشی بیون پوستر چاپ شوی بی او خوار شوی لکنن سوا چی کم مجاہدین دا غی پا سر باندی پیسی آغا منی او آغا اشتہاری مجرم شی بیا دا غی عکس مولا گئی تصویر مولا گئی زی پدے بان نو اللہ تعالی ذکر کئی ان اصحاب الکہف یا غار والا والرقیم یا آغا اشتہاری مجرمان چیر طاغوتی نظام اشتہاری مجرمانو نمونے لکلے شویو چاپ شویو او دا غی پسر نمانی انعامات دا مقارر شویو تاریخ والا لکھ دی کلے دا اصحاب کہف دا پروم کیو او اغا مشہور و پرقیم سرا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے او مبصرین لکھ دی چی دا واقعہ ورستو دا زمانی دا عیسیٰ علیہ السلام نراغلی دا ام حسیبتا یا گمان کیتا ان اصحاب الکہف چا غار والا والرقیم او رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا او آغا زمونگ دا آیات او زمونگ دا دلیلونو دا توحید دا اللہ تلانا عجبا دیر عجبا و ناشنا اذ اول فتیتو الی الکہف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا دے آیات کے عجز دا اصحاب کہف اللہ تعالی ذکر کئے چاغ غار تتلی و مجبور و محتاج او بیا پا دعا کولو کی اللہ تعالی تے حاجت لرا مبصرین لکھے دی دا آیات دلیل لے پدی خبر بان نے چلا حفاظت دا دین دا پارا ہجرت کول پا وقت دا پتنو کی دا سنت الانبیاء والاولیاء دے دا پتنو پا دور کی دا دین دا حفاظت دا پارا ہجرت کول دا سنت الانبیاء او سنت الاولیاء دے دا دیو غار تر دیر پارا تلیو چلا خپل دین حفاظت ہو کی از اول پیتی تو کل چی پنای واخ استلا زوانانو الی الکهف غارتا فقال اویل دیو ربنا اے رب زمونگا آتینا راکی مونگتا من لدنک رحمہ دخبل طرفنا رحمتا مہربانی مفسرین لکلی دی آیات کی رحمت نو مراد کلکوال دے پا دین دا اللہ طلبن مونگتا مضبوط وال راکا پا دین باندی من لدنکا رحمتن وهیئ لنا وسان کی مونگتا من امرنا دکار زمونگنا رشدن کامیابی اللہ تعالی زمونگ پکار کی مونگتا آسانی او کامیابی راکی وهیئ لنا او آسان کی زمونگ دپارا من امرنا دکار زمونگنا رشدن کامیابی دا اللہ تعالی دا دین پکار کی دا اللہ تعالی نا آسانتیا اختلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا دی آیات کی احتیاج دا اصحاب کہف و اللہ تعالی ذکر کئی پہ خوب کی مپسرین لکھل دی پکار دا دین کی پکار دا دعوت کی دی اس تڑی شیو الله تعالی ولا داس خوب را وسته چې سم د مشوله او بیا الله تعالی د دې سره ډیره د شفقت معامله کړی ده. دې کې الله تعالی ذکر کړی دی فضربنا علی آذانهم وټه پاول مونږ دیو لرا په د دیو په غوګونو باندې دې کې اشاره د شفقت او مهربانۍ د الله تعالی ته لکه سرنګ چې مور بچے او د کوي او د ډیر شفقت او د مهربانۍ د وجنه دا غي غوټه پي هغه وده شي. الله تعالی او ما سره دغه سي د شفقت او د مهربانۍ معاملہ کړیو. ضربنا علی آذانهم نو ټپول کړل مونږه د دیو په غوګونو باندې یعنی داسې وده شول غوګونه د خبرو د اوریدلو نه بند شول دې لپاره چې ښه آرام وکړي. فضربنا علی آذانهم نو وټپول مونږه دیو لرا د دیو په غوګونو باندې پل کاه په پغار کې سنین عددا سو کلونه د شمار دغې تفصیل وروسته راځي چې هغه څومره کلونه دي. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. دي آيات كي احتياج دا أصحاب كهف ذكر شوه دي فبيدار أول كي الله تعالى ثم بعثناهم تفسير مدارك مانا كري دا آي قضناهم من النوم أو بيارا بيقل المنغا غيلرا مر شوه خونه دي وده شوه دي نو بعثناهم مانا بدانا کوئی چی بیا را پور تکلل یا را جوندی کلل مونگا لکم لخو ندی جوندی دی خلیکن اللہ تعالی او دکڑی دی. ثم بعثناهم او بیا را بیدار کلل بیا را ویخلل مونگا غیل را ایقظناهم من النومی دغه ترجمه سرولی که چی بیا خطا کی گئی نا لنعلم دیر پارا چی اخکارکو مونگا لنعلم علم ظهورین مخکې مې تا حوالی ویلی بار بار ځکه الله تعالی ته خور څه معلوم دی لنعلم لنظهرا د رپاره چې اخکار کومونګه ای الحزبین چې کم یو د دوه ډلو نه احصا لما لبثوا امدا چې شمار کوي د هغه مودی لما لبثوا د هغه مودی چې دوی سار شوی دی امدن سار شوی دی دوی څومره مودا په غار کې ایو الحزبین ورست ذکر کئی دو ڈالی دیو کے جوڑی شوی دی بلکہ دری ڈالی جوڑی شوی دی بازویل لبسنا یومن ویو اورزم تیرا کڑی دا دوی میں ڈالی ویل چی او بعض یومن ٹول اورز نرا بلکہ بعض ہی صدد اورزی او بعض ویل چی اللہ تعالی پاغیبا نخا علم دے نو دې کې الله تعالی ذکر کوي چې ما راویخ کړل ولی ډېره پاره چې دیو ته پته ولګي او الله تعالی ښکاره کوي چې په دغه ډلو کې کم یو احصا لما لبثوا چې کم یو د دغه ډلو نه شمار کوي لما لبثوا امدا د هغه مودې چې دوی سار شوی دي په غار کې څومره مودې تیر کړی ده په غار کې الله تعالی ته دغه خودله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وصلى الله تعالى ذكر كي نور تفصيلات دا سابقه نحن نقص عليك منغا بيانو پتاباني نبأهم واقع دديو خبر دديو بالحق بالصدق فرشتيا سرا یعنی دی که دروغ نشته ره بلکه دا بیخی رشتیا خبری دی تفسیر مدارک دا مانا کرده دویم مانا کرده هم پسیرینو بی صدقی بالحقی لی اظهار الحقی منگا بیانو پتابن لی واقعا دا دیو بالحقی دا پارا دا کارکولو دا حق انهم پیتیتون یقینن دیو زوانانو آمنو بی ربیم ایمان را وړه او خپل رب باندې وزیدنا هم هدا او زیاتی کړه مونږه د دې لپاره هدایت. نو دیو ایمان را وړه او ځوانانو او الله تعالی په هدایت کې زیات کړي هدایت او د الله تعالی زیات کړي مبصرین لیکري دي دا سابقه په واره کې ځوانانو او دا اولادو دا اشراف القوم مالداران خلق او غټان خلق چې د قومو د داغی زامنو داغی غاړو ته د سرو زرو امیلونه او داغی لاسونو ته بنګلی د سرو زر او دغسې داغی په غوږونو کې والی د هغه زمانې عادت دا و چې کومه مالداران خلق و نو غاړې کې داغی سره زر دغسې په غوږونو باندې والی او په لاسونو باندې کړی د سرو زرو دا به ورته اغوستولې نو دا ورسره و کله چې د دیو نه پلاران خفه شول په مسله د توحید د الله تعالی باندې که هغې د طاغوتي نظام نه بایکاټ وکړو نو مشرانو ته هغه کالی خپل واغیستله الله تعالی وی دا ځوانانو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی وی اکثر اولیاء د الله تعالی او اکثر خادمان د دین اسلام هغه ځوانانی په ځوانۍ کې چې کوم خدمت د دین کیږي هغه په بوډاوالی کې نه کیږي ځکه د ځوانۍ په وخت کې د انسان ټول قوتونه هغه برابري د الله تعالی د دین خدمت پوره کولی شي انهم فتیتون یقیناً دیو ځوانانو آمنو بربهم ایمان راوړی او په خپل رب باندې وزدناهم هدا او زیاتې کړی و مونږه هدایت د دیو وربطنا علی قلوبهم او کلکوالی راوستی و مونږه له دیو په زړونو باندې تفسیر جلالین ډېره بهترینه معنا کړې ده ربطنا علی قلوبهم قویناها على قبول الحق مضبوط کړي مونږه دیو لرا په قبولولو د حق باندې مضبوط کړي مونږه زلونه د دیو په قبولولو د حق باندې قویناها على قبول الحق د حق په قبولولو باندې الله تعالی دیو مضبوط کړي اې قامو کله چې ودرېدل دیو سشي ته ودرېدل او په کوم ځای کې ودرېدل تفسیر جلالین وی از قامو بین یدی ملکیم دا هغه زمانې چې کوم بادشاه او د هغې مخې ته ودرېدل د پاره د بیان د مسلې د توحید د الله تعالی د هغې په نظام باندې رد کو او د الله تعالی توحید او د الله تعالی قانون او دین یې ورته بیاناو از قامو بین یدی ملکیم کله چې ودرېدل دیو مخې د بادشاه خپل ته فقالو وویل دیو ربنا ای رب زمونږ ربنا رب زمونږ رب السماوات والارض مفسرینو لیکلی دي وای بادشاه ته په دیو باندې راپورټ شو نو بادشاه دیو راوغوښتل حاضر یې کړل او بادشاه د دیو نه په ترتیب سره یو څو سوالات وکړل او دیو د هغې جوابات ورکړی دي او نن سوال بادشاہ دا وکړه او ایستا سرب څوک دی نو دیو ته جواب وکړه ربنا رب زمونږ رب السماوات رب د اسمانونو دی او الارض یو د ځمکې دی بیا بادشاہ دویم پوښتنه وکړله ویل دغه رب نه علاوه بل څوک د بلنې حقدار شته دی که نشته دی نو دیو ته جواب وکړه لن ندعو من دونه هی چاری نرا بلومنگا سیوا دا اللہ تعالی نا الہن بل مددگار او بل حاجت روا نو بیاو تا بادشاہ ویل وی کسو کا دا اللہ تعالی نا علاوہ بل حاجت روا راو بلی نو سچل بوش وی لقد قلنا اذن شططا یقینا ویلی بیمونگا پدغا وقت کی شططا امام قتاده رحمت الله علیه معنا کړی دا شتت په معنا د کذبن سره ده په دغه وخت کې با ویلی مونږه دروغ خبره دغه دروغ دین بل په خو کې سنشته ده بل معنا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی هغه شتتن په معنا د غلوون دا خو د دین هغه غلو ده په دین کې تجاوز ده د حدود شرعیه ونه او درم معنا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی شتت په معنا دا جورن سره ده دا خبر ډیر د ظلم خبرې چې دا مونږ وکړو لن ندعو من دونه هچره نرا بلومنگا سوا د الله تعالی نه الهن بل مددگار او حاجت روا لقد قلنا اذا شتت یقینا ویل بی مونگا په دغه وخت کې درو خبره یا د حد نه تیر وتلی خبره یا د ظلم خبره دا خو ډیر د ظلم خبره ده چې دا مونږ وایو ها اولای قوم اتخذوا من دونه آلها دې کې سلورم سوال دی بادشاہ او طویل تاسو خپل پلار او د نیکنه او د خپل حکومت نه خلاف ولې کوئ وی څه چل شوی دی غولې ستاسو دا مشران څه په خطا دي نو سابقه پوته جواب ورکړه غزوانانو ها اولای قومنا دغه قوم زمونږ دی اتخذوا من دونه نیولې د دې سوا د الله تعالی نه آلهتن حقدار د بندګۍ بادشاہ و طویل لخپل و مشران و خبر او منعی کنولی ندیو طویل لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولی نراوڑی دیو علیهم علا عبادتهم ددغ آلیہ و پا عبادت باننے بسلطان بین دلیل کارا دیو سر دلیل دلیل سر نشت دی فمن اظلم و نسوک دے دیر لوی ظالم من من دا غچانا ابترا علی اللہ ایشی جوڑی پا اللہ تعالی بانی کذب اندرو تفسیر مدارک مانا کری دا ابترا علی اللہ کذبا بنسبت شریک الیہی چی سوک اللہ تعالی تا نسبت دا شریک کئی بس دا غی پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑ کلا او دا دیر لوی ظالم سڑے دے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا مفسرین لکھلی دی کوئی بادشاہ دی تو مہلت ورک بادشاہ تو وی چیز ایتا سو زما پر خبر کی سوچ پی کرو کئی او اید دیو چی کم پلارانو کور نه وی نو آغیم دا زان نو شڑد اصحابی کهپ دا زوانان لکان پا دی بانی پویا شد چی کمونگا پا دی معاشره کی پاتی کی گو نو دام خپل دین تراڑی دا جمهوریت و بیدینی او دا شرکی دین دا روانی منی نو دیو مشوره اکلالا دا هجرت کولو چره دی کلی دا علاقینا دا خارنا طرف تا کی گو نو تاسو به خبرې ته یا خیالی یا به نه دی اصحابی کهف هم په دعوت کې کلمه ده رب غوره کړې ده رب السماوات والارض نو ټوله مسله د قانون ده الله تعالی منل په صفت د ربوبیت باندې الله تعالی منل په صفت د حاکمیت باندې ټوله جګړه ټوله لانجه هم په دغې باندې جوړیږي به هجرت به وکړو نو کله چې هجرت کې خو غار غر غار غر نه دی بیا هغه وخت کې غر نه نه وي اوس غر دی او غار دی نو هغې ته به ځي الله تعالی هغه حالات ذکر کړی دی وایذ اعتزلتموهم او کله چې ډډه وکړله تاسو د دیونه وما یعبدون من دون الله او د هغه چانه چې دیو بندگی کوله سوا د الله تعالی نه فاو الی الکهف نو فنای واخلی غار ته ینشر لکم ربکم نو پراخی بدر کی تاسو تا عرب ستاسو من رحمتی ہی دخپل مہربانینا ویوہیئ لکم او درب کی تاسو تا من امرکم دکار ستاسو نا امر پقا آسانی و نرمی بس دائی مشورہ اکٹر ہے یو بر سر وچر دی خلقو نجدا کی گنو بیا طریقہ دادا غار توزو او اللہ تعالی مہربان دے اللہ تعالی برا دکار آسانی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ دی آیات کے اس اللہ تعالی ذکر کی اصحاب کہف اللہ تعالی سنگ وساتل حال دغار اللہ تعالی ذکر کی پدی آیات کی وَتَرَى الشَّمْسَ أَوْ يَنِتَ انور لرا اذا طلعت کل چراو خیجی تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ نو اوڑی دا غار دا غینا ذات الیمینی خی تربتا ویزا غربتا و کل چی روبیگی تقیدهم ذات الشمال نو ڈڑا کئی دا دیونا پا گز ترب باندی گز ترب تا مانا دا شولا چی نور پا دیو بانی نلگی ذکر نور سر خوبیا چی دوم را وقت پاتی شنو بے خوب بدن خرابی گی کن او پا سرینو لکلی دا تقیدهم دلالت کئی پا دیو بانی چی پا مازیگری ٹیم کی پا دیو بانی لگ نور لگی دا دیر پارا چی بیخی چی نور نی نو بیام لگ بدن کی مشکلات رازی وهم فی فجوتین او ادیو پا غارت زی کی من حر دا غارنا ارت او کولاو زی چی کمو پا دی غار کی پایی کدا پراتو ذالک من آیات اللہ دادی دا دلیلونو دا قدرت دا اللہ تلانا من آیات اللہ تفسیر جلالینو دلائل قدرتی ہی دا دا اللہ تعالی دا قدرت دا دلائل نہ دلیل نہ مے یہدی اللہ اغه سوچ چی ہدایت کی اللہ تعالی غتا په هو المحتد نو اغه ہدایت والا دے و مے یذل او اغه سوچ چی بیلاری کی اللہ تعالی اغه لرا فلن تجد له ولیا نو ای چری با اونو میتا دا اغه فرا ولیا دوست مرشدن لرا خودن کے سوچ چی اللہ تعالی گمراہ کی خوب سا غبیا گمراہ شو وتحسبهم ايقاظا وهم رقود نور حالات اللہ تعالی ذکر کئی دا سابقہ پو او تب گمان کے پا سابقہ پو باننی ايقاظا دا بیدارو دا ویخو وهم رقود او دیو دی دا سی پراتو لکا انسان چی ویخی خلیکن اللہ تعالی وی آغا پا حقیقت کی ودو ونقلبهم ذات اليمين او اڑو راڑو منگ دیول را خی تربتا و ذات الشمال او چپ تربتا یعنی پڑڑ بانی غختل وکلبهم او سپید اغی باسیتون زراعیه خورون که او دلی چخپلو بل وسیدی پا درشل دا غار باندی مپسرینو لکلی دی وی مرو براعین معاہو کلبن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی وی دا اصحاب کهف کلا وی دا ورتیر شل پا یوشپن کی باندی دکه غر طرف تراواندی کنن نو پا غر که خوشپن کی دیری خوشپن کی بیا دو قسمی یو اشپن کی چه آغا دا مجاهدین و دا اللہ تلا دا دین دا غختن کو مخالفی دا عیسائی والای یو اشپن کی عیسائی والا والا پیسی ورکڑی او آغیو تا موبایلی ورکڑی ایزی لوڈو تا که دین ازان خبروی خان ان سبا دا غسی کارو ندیر زیاد دی باندو کی غرون کی دا کار دی آن تر دی پوری چه خودو تا موبایلی و مراعات ورکڑی پا باندو کی دیر پارا چی دا مجاہدین و جاسوسی ہو کی او دویم اغش پن کی دی اغد اللہ تعالی نیکان بندگانی حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چی دا پتنون بکم خلق بچی نیو پک اغا دی چی اغا مجاہدین او دویم دا پتنون اغا سوک بچ دی چی اغا دا غر پا سکا کی پا زنگل کی وسی گی یعبد ربهم او خپل رب عبادت کیا دان چشپن کې شو بیا مونږ نه پیژني نو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وکلبهم مروا براعن دی ورتیر شول په یوشپن کې باندې معه کلب نو داغي سره سپېمو شپن کو په دی باندو کې سپی خامخا ساتي ځان سره نو فاتبعهم علی دینهم دیو ته وی چې تاسو څه کوئ دیو ته خپل واقعا بیان کړل چې مونږ خو د الله تعالی د دین د خدمت د پاره را پاسې دیلیو اوس چې خلکو مجبور کړل هجرت لراغلی هجرت کو مهاجر یو به زم د سرمرګره کیږم هغه مو سرمرګره شو هغه سپه مو سره لا بس وی مرګرتیا وکاو دی دې کې خو وضاحت ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آغا کتلے شئی زبیر تردیر پہ اختصار سر ہوئی ہے وی ہر کل چی سپے چی او زناور دے او بیا سپے دے وی آغا چی کل دا اولیاء اللہ سر یو زیشی نو گر دا آغی ذکر اللہ تعالیٰ پہ قرآن کی کئی نو کل چی وی انسان آغا دا اللہ تعالیٰ دا اولیاء و ملگر شی دا مجاہدین و ملگر شی داغی بسمر لوی مرتبہ دے اللہ تعالیٰ پنیز بانی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ابن عطیہ دغه په روایت باندې ذکر کړی دی. حدثنی ابی ابن عطیہ وی زما پلار ما ته بیان کړی دی وی ما واوریدل دا ابو الفضل نه چې آغا په جامع مسجد د مصر کې آغا په منبر باندې دا بیان وک او دا سابقه په د سپی تذکره یې وکړله او دغه وضاحت بیا وک چې سپی د الله تعالی د اولیا او ملګرتیا وکړي. هغه الله تعالی په خپل کتاب کې ذکر کوي نو کله چې یو مؤمن مسلمان دی هغه د مجاهدینو ملګرتیا وکړي. مسلمانانو که زمونږ آواز اوری نو ځان د اصحاب کهف او د سپی نه مه بیکاره کوئ. د مجاهدینو سره مرسته وکړئ، مجاهدینو سره کومک وکړئ، مجاهدینو باندې جاسوسیانې مه کوئ. د مال وسمی مجاهدینو ته مال ورکئ، پیسې ورته ورکئ، ډوډۍ ورته ورکئ، خوراک سکاک لار ورته وښیئ. جهاد نشئ کولی پدی کې خو معذوره نه یې د الله په نسبانی خو تا ځان معذوره کړی دی چې زه جهاد نشم کولی بالفعل. نو دومره خو کولی شي چې د اصحاب کهف د سپینه خو ځان مه بیکاره کوه کنه چې هغه د مجاهدینو حفاظت کوي. ستا په بانډه باندې ستا د کور په خوا باندې مجاهدین در تیریږي، هغې ته پنایي ورکه، هغه ته ځای ورکه. مجاهد ته په لاره باندې سهولت کاری ورته وکړه، سهولت کار شه ته لاره ورته وښایه، دا کار وکړه. وکلبهم او سپید دیو باسطن ذراعیه خورون کے او دلی چخپل بالوسیدی پا درشل دا غار باندی. مپسرینو لکھلی دی پا درشل دا غار باندیو یو خوردین دا معلومی گی چی سپید کورنا بہر ساتل پکار دی پا داخل د کور کې سپی ساتل دا جواز نه لري، دننه به نه ساتي. ځکه احادیث مبارکو کې راغلی دي وایي څوک چې سپی وساتي بی ضرورته. درې قسم سپی په حدیث تو بخاری کې راغلی دي، داغې ساتل صحیح دي. یو د ګډو بیزو د ساتنې دپاره، گشپن کې دی هغه ځان له یو سپی ساتي د ګډو بیزو د حفاظت دپاره، هغه صحیح دی. دویم سپی دی د پسر له ساتلو دپاره چې دا غاپی چې ګیدړان وغیره څیزونه یا انګرکایي د یو شی له بل شی هغه نه راځي یا شکون دی که څه شی هغه نه راځي. او دریم داری چې او کلب سوی دین او یا د ښکار دپاره ښکاري سپی ساتي، دا جواز لري. او د دین علاوه نور سپی ساتل په حدیث کې راغلی دی څوک چې سپی وساتي ینقص کل یوم من عمله قیرات، یو قیرات د ده نیکو اعمالو نه ختمیږي. څوک چې سپی ساتي په کور کې نو د هغه د اعمالو نه یو قیرات د ورځې کمیږي، یو قیرات. البته دې مسله کې اختلاف دی. ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ پا المغنی کی پورا وضاحت ذکر کرے دے چے لحفظ البیوت دا کور دا حفاظت دا پارا دا کورونو دا حفاظت دا پارا سپے ساتل دا جواز لری او کنی لری. نو ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ وی لا یجوز علی الاصح بنا بر قول اصح دا جواز نلری ویحتمل الاباحتا، دویم قول ذکر کړی دی په صیغه د احتمال سره. وای بعضی فقهای کرامو ذکر کړی دی چې احتمال د جواز شته دی، احتمال د جواز. وای ځکه دا کلب غنمین یا کلب حرسین هغې کې معنا د حفاظت ده، یعنی خلک یې د حفاظت دپاره ساتي. نو چې د کور د حفاظت دپاره ساتي خو هم بیا جواز معلومیږي. البته کله چې د کور د حفاظت دپاره ساتي نو کور کې بیا دنه نه نه ساتي. خو تاسو ته ما ویل د فقها او دوه اقوال لپاره کې بعضې وایي جواز لري او بعضې وایي جواز نه لري. نو کسو کوئی چی جواز لري خو په کور کې بیا هم دننه نه ساتي. بیا په حدیث مبارکو کې راغلی دی، صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی، لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا سورا، اگر کور ته رحمت ملائک نه ځي پاغي کې تصویرانی او یا پاغي کې سپی، کم کور کې سپی یا تصویرانی اغه ته رحمت ملائک نه ځي. یو مولوی سی بیان کړو، وے کم کور کی اس پہ دا اللہ تعالیٰ دا رحمت ملائک کاغ کور تن جی، یو سڑے بی دین اون تکیو وے دا خو مزیش ولی پہ زب اس پہ ساتما چی ملائک نرازی ما تنو زب جواندے ملک مرم بنا. بلورد مولی سیب تچا دا خبر اوکل دا، وے تا بلورد مسئلہ بیان کردی وے چی کم کور کی اس پہ اگی تا ملائک نجی، نو دسی یو سڑی ویلی دی چی زب اس پہ ساتما چی ما ته ملائک نشی رات لره. بل ورځ مولوی سی بیا منبر ته وختو، وای څوک چې سپه ساتي په دې نیت باندې چې ملائک بیا را نشي او زمانه روح وانخلی، وای الله تعالی بل دنه دا روح اخلی د سپی د ملائکو په واسطه باندې، یعنی هغه ملائک چې الله تعالی مقرر کړی دی د سپی د روح دا غستو د پاره، الله تعالی به د هغه ملائک په واسطه باندې د دنه روح اخلی. دا خبر ہوتا وکل بیا دیو دا سپے ساتلیو دا ایولی ساتلیو، نو دا پا دین دا عیسیٰ علیہ السلام باننیو او پاگی کی را ساتل جواز لرل دا صحیحو، یا دا حفاظت دا پارا دے یا دا حفاظت دا پسل دا پارا او یا دا گڑو بیزو دا پارا دا غیر پارا او اصل کی دا دردیو سر پلار بانی مر گرے شوے و کلبهم اس پید دیو باس تند رعائی ہی غلون کے و دخپلو لیچو بالوسیدی پا درشل دا غار باننی لوی طلعت علیہم کا ناسا پا ورخ کارشی تو ودیو باننی لولی تمنہم نو اوبا گردی تردیونا فرارن تیخت کون کے ولم رئت منہم رعبا اور ڈک بچی دیونا پا رعب سرا پا یری سرا. دا سی پہیبتی شکل بانی اللہ تعالی دا اساتل، اللہ تعالی وی کتن ناسا پا ورخ کارشی پا دیو باندی نو اوبا یری گر دیونا. وکذالک بعثناہم او دغسی رابیدار کل منگا دیو لرا، لکہ سرنگی چی پی اللہ خوب راوستے ہو دغسی اللہ رابیدار کل، بعثناہم مخکی مانا ملتا وکلل آئی قزناہم او دغسی راویخ کلل منگا دیو لرا آئی قزناہم. تفسیر جلالین دا مانا کرے لیتساءلوا دیر پارچی دیو تپوسو کی بینهم پخپل مند کی دیو بلنا قال قائل منهم اوی الیو وینکر دیونا کم لبستم سم رئی سارشو یی تاسو نو قالو دیویل لبستنا یومن اسار شوی منگا یو ورز او بعض یومن یا نمگل ورز بعضی حصہ دا ورزی نو قالو درے میں ڈلیب کیویل ربکم ربستاسو اعلمو دیر خفو یدے بما لبستم پا اغم دبانی چیتاسو اسار شوی یی اللہ تعالی پا غیبانی پوئی گی پا بعثو احدکم نو اولی گئی یو تن لرا بی ورقکم پا پیسو بانی حاجی چدادی الى المدینة خارتا فلینظر نو ادی گوری آغا ایوها ازکا تو عامن. مقصرینو لکلی دی چی دیو چی کل حجرت کاؤنو دا سپینو زر روپای دا دان سر راخستے وی دا سپینو زر روپای، نو کل چی دیو را بایدار شوال لوگ راق للپا دیو باننی وگی شوال، نو دا خوراک دا خستو دا پار تدبیر جوڑ که وی دا طول نزو بلکی یو کس بولی گو دا خوراک دا پار زکا دیر چی دینو بیا راز دی معلومی گی او آغی تے دری آداب او خودل یو آداب دا دے چی فلیندر ایوها ازکا تو عامن پا غوخ کی خلق تو آغوتیان مشرکان، نو اید کم یو کس چی خوراک پاکی موحیدی آغی معلومات تے اوکلیشی او دا آغا اوٹلوالا ندی خوراک راوڑلیشی حسنا چی زبح کڑی پا نم دا غیر اللہ باندی یا اسپی لال کړی یا خر او غوخ لري تر وړي او دویم خبره دا وکړه چې ولی تلطف نرمی دی کوي په اخستو کې په خبرو کې دی نرمی کوي او دریم خبره ولا یشعرن بكم احد و خپل حالت دیم چاته نه بیانې چې خلق په دی باندې پوی شي دا درې آداب یې غته بیان کړل اکم یو چلیږي د خوراک دپاره قالو ویل هغې ربکم رب ستاسو اعلم ډیر ښه پوه دی بما لبستم په هغه موده باندې چې سار شوی تاسو فبعثو نو ولیږئ احدکم یو تن ستاسو نه بورقکم په پیسو باندې هذه چې دغه دی الی المدینه ښار ته فلینظر نو دی ګوري ایها ازکا طعاما چې کم یو ډیر پاک حلال خوراک والا دی فلیاتکم برزق منه نو را دی وړي خوراک دغې نه فلیاتکم برزق منه دغې نه دی خوراک را وړي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علی یو دو درې مسائل ذکر کړی دي اگر تویم یو مسله دار چې په مال کې شرکت جائز دی دې ځکه دا معلومیږي کنه مال د ټولو مشترکو فبعثوا احدکم بورقکم هذه روپیه راجمع کړی د دې د مثال د لکه طالبان په جماعت کې اوسیږي یا تشکیل دی مجاهدین دی پنځه پنځه زره لس لس زره دو دو زره روپیه راجمع کی نو په مال کې شراکت کول دا جواز لري. دویم په مال کې وکالت جائز دی مشترک مال دی یو کس بحیثیت وکیل پاغه کې تصرف کولای شي لکه چاندر جمع کړل تشکیل ملګری دی او یو ملګری ته حواله کې چې په دې باندې د خوراک سکاک سامان تر راوړه بس بیا اغلا په دې کې تصرف بحیثیت وکیل دا شرعاً جواز لري. طالبان د روپۍ را جمع کړلې جماعت کې پاتې کیږي مدرسه کې اوس هغه هسې نه چې معمولي یو څه شی راوړي بس تپوس به کوي د ټولو نه خو هغه وکیل شو به حیثیت وکیل هغه په دې کې تصرف کولی شي خو کارونه خو د هغې معلوم دي که طالبانو صحیح خو یا به ګیس پې ډکوي او یا به پې چینی ځان ته راوړي او یا به پې د جمعې په ورځ باندې کله یو بل څه شی راوړي دا هغه به کوي. دریمه مسله ذکر کړې ده مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي چې ډېر ملګري په خوراک کې شرکت وکړي نو دا جواز لري اگر که د خوراک مقدار عادتا مختلف وي څوک ډېر وخوري او څوک کم وخوري. طالبانو پیسې را جمع کړي دي او بیا چې ته کېناستل اوس به داسې نه وي داسې به نه وایي چې یاره یوه پیالۍ به تسکې او بیخي په ناپ باندې تلی او تلی او سره هم اخیستې چې بیخي تلی ارشې نه شرکت په خوراک کې دا شرعن جواز لري اگر که مقدار د هغې مختلف کېدلی شي یو به ډېره وخوري بل به کمه وخوري لکه مجاهدین دغسې کوي دا جواز لري یو تن پکې دوه پیالۍ چې اسکو بل یوه پیالۍ اسکلی دی صحیح دی یا ډوډۍ پې راوړه ده. یو سړی په سفر باندې درې څلور ملګري دي په سفر باندې روان دي زر دوه زره درې درې زر روپۍ راواخیستلې هغه یو ملګري سره یې کېښودلې چې بس تا دغه کوه نو یو خامخا لږ غټ دی هغه بل به لږ وړوکی په سیټ کې به هغه یو لږ زیات ځای نیولی بل به کم نیولی بیا هوټل ته چې ودرېږي هغه یو کېدای شي درې ډوډۍ وخوري بل کېدای شي دوه وخوري نو دا جواز لري دا شرعن صحیح دي دې کې کم قباحت او ممانعت نشته ری شرعن. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه درې مسایل ذکر کړي دي په دې ځای کې یو بله مسله هم هغه ذکر کړې ده وی فلینظر ایها ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه وی د دې آیات نه معلومیږي چې په کم خار کې یا په کم بازار کې په هوټلو کې په اکثریت سره حرام خوراکونه خرڅیږي حرام خوراکونه یا مردار غوخه پای کې خرڅیږي نو بغیر د تحقیق نه په هغه هوټل کې خوراک کول دا شرعن جواز نه لري بلکې دا حرام دی خدا اکثر چې داسې چې حرام او که غالب ګمان دای چې د دیو خوراک پاک دی حرام نه ده نو بیا بغیر د تحقیق نه پاغې کې خوراک کول صحیح دي شرم نو یو اندازه هغه سړي ته بیا لګي عام د مسلمانانو په علاقو کې و مسلمانان ذبح کوي کنه نو هغه بیا جواز لري فبعثوا ولي گئی احدکم یوتن استاسنا بیوریقکم پدی پیسو استاسو باندې هادی چدادی الی المدینه خارتا فلینظر نو دی ګوری ایها ازکا طعاما چ کم یو دغینا پاک خوراک والدی فلیاتکم برزق منه نرادی وړی خوراک داغنا ولی تلطف او نرمی دی کوي ولا شعرن نبیکم احد او ندی خبرای پتا سو باندې حصو کا تلی پونونو وغیرہ ډیر نه کیا او نیٹ دینے استعمالی مجاہدین یا سینے چھے خلق پر دیوانی خبر شی انہم ایظہر علیکم یرجموکم دی کی علت دیر پار دما قبل انہم ایظہر علیکم کچری دیو خبر شی پتا سبانی یرجموکم نقصان سار بکی تاسو لرا تفسیر مدارک مانا کردہ یرجموکم یقتلوکم اخبس القتلتی تاسو با پا خبیس او پا بد مرگ بانی مملکی بیا اغسر پکانو بانی ممولی او ملبم کی او یعیدوکم فی ملتهم او یابا اگردی تاسو در اپا دین خپل کی ولن تپلحو اذن ابدا او هچری با کامیاب نشی هچری او هرگز با کامیاب نشی هچری کل چی تاسو یا اولی شیدانم کی او یاد دوی مدار چی خپل دین تا مواپس کی تاسو خود دغا د بی دینای د طاغوتی جمهوری نظام نه هجرت کړي نو چې واپس لاړ شي واغې ته تسلیم شي یا ووم نسی یا په زور باندې هغه باندې اومني نو بیا خو سر کامیابی و نشوله مو په سرینو لیکلی دی دیو قاصد ولېګ هغه آبادیان یې هغه ډیر جاتی ناشنا وي هغه مو ته ناشنا ښکارېدلی چې یار دا څنګه چل دی مجبورن یو دکان ته ورغی دا تو عام دا خستو دا پاره اغا خپلی پیسی پیش کلی خورا کراواغ است دکاندار تی اغا روپای ورکولی دکاندار اغا دیر ناشناو گنلی چه بازار که خدا پیسی وست نبدلی دست دکم مخ روپای دی اغا تا ویل چه دا روپای چرت دی به تا خزانه مندلی دا و کنا دا چرت وی دی که شور شغب شروع شو باس مباحثه شروع شولا نو خلق پاغی باندې خبر شول او پوه شول چې دا خلق تقریبا 300 کال مخکې ورک شوی او 300 کال مخکې دا روپی وی نو خلق پاغی باندې خبر شول او په سرینو لیکلی دی خلق زکا په دې باندې خبر شول او وی پیاندل چې دا هغه مجاهدین دی و چې دا واقعیا په دغه ملک کې ډیره زیاته مشهوره وه د دې خلقو د تللو واقعیا دا مشهوره وه چې داسې څه علاکان درې ملک نه تللي نو بس خلق اللہ تعالیٰ پا غیبا نی خبر کلل ولن تپلیو حجری او هرگز با کامیاب نشی ایزن پا دا وقت کی ابدا نی حجری و کذالک اعثرنا علیہم دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی حکمتنا دا دی خبری چی اللہ تعالیٰ پی خلق خبر کلل و کذالک اعثرنا علیہم او دغسی خبر کلل منگا خلق پا دی باندی لیعلمو دیر پارا چی دا خلق پویشی ان وعد اللہ حق چی وعدد اللہ تعالی رشتونی دا دینو مراد سشی دے ان وعد اللہ حق بنصرت الاولیائی چی اللہ تعالی دخپلو نیکانو بندگانو سر امداد کی دویم حکمت پا کسو وان ساعت علی ریب پیها و قیامت نشتر شک پا غی کی دا خلق منکرو پا دا غوخ کی دا اثبات بعد دا اثبات بعد الموت نه نو الله تعالی او تدا کارو کو اجتنازعون بینهم کلچی اجتنازعون کلچی یګړه کول عباس بحث کول دی په خپل میند کې امرهم په واره د کار دیو کې امرهم په واره د حال دی کې پقالن اویل دیو پقال ابن علیهم بنیانا نو اویل دیو جوړه کې په دی باندې او آبادی بعض خلکو بکی دا خبر او کلا وی دین یو دیوال راتا او کیا او پا دیبانی آبادی جوڑا کئی بنیانا ربهم رب دیو اعلمو بهم دیر خپوی داغی پا حال باندی قال اللذین غلبو علا امرهم ویل اغا کسانو چاغا غالبو پا کار خپل باندی زور اورو پا کار خپل باندی علا امرهم دا دیو پا کار باندی دا سابقه پو یا علا امرهم مانا دار چی پخپلو کارونو کی آغاز و راورو پخپلو کارونو کی آغاز و راورو اگوی چا خبر او کللا ویلنتخذن علیهم مسجدا خامخا جوڑو من پدیو باننی مسجدن جماعت مفسرین لکھلی دی و اختلاف کا خلقو مجوسیانو وی چی دا زمونگا دا مذهب خلقو و دی بانی مونگا آبادی جوڑا و دیوال دا دینا چاپی رکو او نسوارا ویل چی نا دا خو زمونگا دا مذهب خلقو لنتخذن علیهم مسجد اللذین غلبو على امرهم مراد دینا نسوارا و دا غزمانی نکا پا آغا زمانا کی پا دین دا دا اصحاب کهف چیونو دا پا دین دا عیسی علیہ السلام بانی مضبوطو او دا خو مشرکانو خو لیکن نسواراو دا خبر بانی پویش ولی دا لنتخذن علیهم مسجد قالو بنو علیهم بنیانا مراد دین مجوسیان دی دا غزمانی او اللذین غلبو على امرهم حکمت دا شاو دا عیسیانو دا نسواراو دا لنتخذن علیهم مسجد نو اقویل چی منگا جوڑو پا دی بانی عبادت گا دا عبادت دے منگ پا دے بانی جوڑو نو داغی حکمتو نو جماعت پا دے بانی جوڑ کر سیقولون ثلاثت رابعهم کلبهم ویقولون خمست سادسهم کلبهم رجما بالغیب دے مخ کی آیات کی مسئلہ بدتیان دا دینا استدلال نسی وی دا اولیاء پا قبرونو مانی جماعتونو جوڑاول دا صحیح دی او یہ دی آیات میں استدلال منگا نسو و یا پرین شستا پا علم ماننے دے دے کہ خو اللہ تعالی دا مدح دا دیو نہ ذکر کرے بلکہ دا خو نسوارا ہو او دا خو موحدین نو بلکہ دا عیسایانو دا اغا خلق او دوے مخبردار چی پس صحیح احادیث مبارکو کی لعنت ویلے شو دی پا غچا بانی چاگا پا قبرونو بانی آبادیانی جوڑائی او پاغی بانی جماعتونو جوڑائی پاغی بانی لعنت ویلے شوید پورا وضاحت گا گو رئی تفسیر قرطبی تفسیر ابن کثیر او تفسیر روح المانی پا دیده که خو وضاحت ذکر کرده دی آغا گو رئی زن سر حوالا ولی که بیارت پیدا در کئی خیر دی دیده که دغا مسئلہ پورا پا وضاحت سر دغا ذکر شوید سیقولونا وائی ثلاثتن دری کسان دی رابعهم کلبهم سلورم اس پی دی ویقولون اوائی دی و خمستن پینز دی سادسهم کلبهم شپگم اس پی دی رجمن بالغیبی دا اٹکل بے دلیل خبری دی رجمن بالغیبی دا اٹکل بے دلیل خبری دی تفسیر ابن کثیر مانا کری دا رجمن بالغیبی قولا بلا علم او بالغیبی سمانا دا اغوی کما یرمی الی مکان لا یعرفه یو سڑے دے پدا سی زیبانی ڈس کئی چی نخو تا معلوم نہ دا ڈس پی کئی اغی تا وی رجمن بالغیب نو خلق کوئی اسی پالتو ڈزی اوکل دی پالتو ڈزی اوکل دی لیکن نخو تا معلوم نہ دا کم زی چی ولی اغا نی نی اغو تا معلوم نہ دے تفسیر ابن کثیر وی کمن یرمی الی مکان لا یعرفه یو سلی دے اگر ڈس کئی یو زیبانی گزار کئی او اغیینی نا اغاو تا معلوم ندے نو اللہ تلاوی دقسی دا سوک چوئی دا اصحابی کهب دری کسانو سلورم اس پیدے او یا پینزا کسانو او شپگم اس پیدے نو اللہ تلاوی دا اٹکل بے دلیل خبری دی اٹکل بے دلیل اسی چٹی لگیا دی پختو کی خلق ہوئے دا اسی چٹی لگیا دی ویقولون اوائی دیو سبعتن ودی وطامنهم کلبهم واتم اس پیدے قر ربی اتوائے رب زما اعلم اللہ تعالیٰ ڈیر خپوئے دے بے عدتی امددی و پشمار باندے مپسرین ذکر کھڑی دی دا سبعتن و ثامنهم کلبهم پدی بان رد نرے شوے نو یو خودی تو اشارہ کی گئی چی دا وکسان دی و اتم اس پی دے او دغس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و یرست وراشی ما یعلمهم الا قلیل ندے معلوم دا غشمار چا تھا مگر لگو کسانو تھا وی زم پا دا غلگو کیما اللہ تعالیٰ زب آغی بانی پویا کڑیم چی دا وہ کسانو آتم اس پیو بارحال پا دی بانی رد نلے شوے فلا تماری فیہم ما یعلمهم الا قلیل نو پویی گی دیو پشمار بانی مگر لگ کسان فلا تماری فیہم نباس مکوا دیو پبارکی الا میرا انظاہرا مگر باس سرسری سرسری باس کم دے اس اللہ تعالیٰ آداب ذکر کری دی اولنې ادب دغه دی. سرسری باس ددې په باره کې څه دی؟ مفسرینو لیکلی دي ظاهری باس هغه دی چې هغه په قرآن کریم کې ذکر شو او یا په احادیث مبارکو کې ددې په باره کې کم خبر راغلی. بس د هغې نه وړاندې په دې کې باس کول د دې علم الله تعالی ترې بل چاته نشته دی. ولا تستفت فیهم او تپوس مکو تا د دې اصحاب کهف په باره کې منهم د دېونه احد د هیڅ یو تن منهم. دا منهم کی ضمیر راجع دے دے اہلی کتاب ہوتا. البتہ نو حاصل دا دے مسلمانان اللہ جائز دے دی چی دا اہلی کتاب ہونا پبارہ دا علم دین کی استفادہ ہو کی دا صحیح ندی. البتہ یو خبرشت دے اگر پا صحیح حدیث کے راغلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج قصی او واقعات د بنی اسرائیلو هغه بیانوي کم چې د قرآن او د حدیث نه مخالف نه وي هغې کې ګناه نشته دی. خو لا تستبت فیهم تپوس مکو تا د دې اصحاب کهف په باره کې منهم د دې اهلی کتابونه احدا د هیڅ یو تن نه ځکه هغې ته هم د دې علم نشته دی. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. دې دو آیتونو کې الله تعالی درې آداب ذکر کړي. اولنے ادب دار چې مستقبل زمانی سره یو کاری نو داغی په باره کې انشاء الله وای بغیر د انشاء الله نه مو وای. ولا تقولن او مو وای لشین د یو کار په باره کې انی فاعل چزا کون کې ما ذالک را دغی کار غدن سبالا. غدن څه معنی ده؟ تفسیر مدارک ډیر بهترین معنی کړی داغه سره ولي کوي. غدن نو مراد یوا دی سبا نه ده بلکې فی ما یستقبل من الزمان راتلون کی زمانی سره کم تعلق ساتی. اگر که سبا دے کاغ بل سبا دے او کاغم نن ماضی گر دے. غدن نو مراد څه شری پی ما یستقبل من الزمان. تفسیر مدارک دغه معنی کړی. ولا تقولن او موایا لشی ان د یو چیز په واره کې د یو کار په واره کې انی فاعل ذلک غدا چې زکه ان کې هم دغه کار لرا غدن پراتلون کی زمانہ کی بس دغه معنی شوله. وس راتلون کی زمانہ ماضی گر دے ما خام دے سبا دے بل سبا دے دغه ټول پرې کې راغله. الا ایشا الله مگر که اوغړی الله تعالی یعنی ان شاء الله جگر کا ان شاء الله بخا مخاوه. دویم ادب الله تعالی ذکر کړی دی وذکر ربک او یاد وخت پر رب لرا اذا نسیتا کله چې هیر کیتا. درې سمانه ده. یو مانا ذکر کړی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغوی مراد درې نسره وذکر ربک او یاد کا تخپل رب لرا په انشاء الله ویل سره اذا نسیتا کله چې ته هیر کی دی انشاء الله لرا او بیا ته در یاد شي. تا یو خبر او کله چې زبا بل سوا دا کار کوم او انشاء الله دی ونه وای لک سات بعد د تدریات فل چې ما خو انشاء الله پکې نه دی ویل نو کله چې تدریات شي نو بیا یې وای. د دیو جن د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل دی وای کله چې یو کال بعد د تدریات فل نو هم انشاء الله وای ته وې چې دا 15 کال بعد دا کار کوم خو انشاء الله دی پکې نه دی ویل 15 کال بعد به کوم لکه دا سی وی چې یاره راتلون کی کال لا یا دو کال بعد بز په دې ځای باندې ځان لکور جوړوم خو ان شاء الله دی ونه وای پکې. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې یو کال بعد دریات شنو بیا یې وای ان شاء الله دومره مهم شی دی. وذکر ربک یاد کا د خپل رب لرا په یاد کا د خپل رب لرا په ویلو د ان شاء الله سره اذا نسیتا کله چې هیر شي ستانه په ان شاء الله سره نو کله چې دریات شي نو بیا وایا هغه چې هر کله دی. دویم معنا ذکر کړی دی مفسرین وذکر ربک آیات کته خپل رب لرا په استغفار او تسبیح سره اذا نسیتا کله چې هیر شي ستانه ان شاء الله ویل او بیا ته دریات شي چې معنا خو ان شاء الله ویل یې شوی دی. نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله بس دغه سی وایا وذکر ربک آیات کته خپل رب لرا پا استغفار او پا تسبیحات و سرائی زان سیتا کل چی هیر شی استانا انشاءاللہ او بیارت داریات شی نا اللہ تعالی استغفار و وارد اللہ تعالی نا نوری معنی پا گیمشتره تقریبا 15 معنی علماء پا سرینو کردی. وقل اوایا عسا ایه دینی نزدید چه او بخای ما تا ربی رب زمالی اقرب من هذا دیر نزدید دینا رشدن پا اعتبار دا کامیابی سرا پا اعتبار دا ہدایت سرا دا دیسا مطلب دے وقل عسا ایه دینی او توایا چه نزدید چه او بخای ما تا رب زمان لی اقرب من هذا دیر نزدید دا غینا رشدن کامیابی یا لار دا ہدایت یو مانا ذکر کړی دی مفسرینو مانا دا شولا کله چې ستانه څه شی هیر شي نو د رب نه دعا وغواړه د هغې په باره کې او هر کله چې راته بیا یاد نه شي نو بیا دا امید وساته چې الله تعالی ما ته غوره راکړي د دینه یو څه شی دنه هیر شو مثلا یو مسله دنه هیر شوله یا یو شی دې په یو ځای کې ایښو دی او هغه دنه بیا هیر شوی دی نو مانا دا شولا وقل وایا عسا او بیارت در یاد نشی نو قل وایا عسا ایه دینی امید دے چی او بخی ما تا رب زمالی اقرام من هادا دیر نزدیر دا غنار شدن بل یو شی پا کامیابی کیو دا ہدایت پا اعتبار سرا دا اللہ نا امیدو ساتا چی اللہ با مالا دا غسیزنا غور شیرا کی پیدا من بی ما تبا غرا کی اللہ تعالی یو بل مانا ذکر کړی د دویم مانا مفسرین وقل دعای پیغمبر ای عسا امید دی ایه دینی چې او بخای ما ته ربی رب زمالی اقرب من هذا ډیر نږدې د دی اساوی کهپونه رشدن د هدایت خبرې د اساوی کهپونه په هدایت کولو کې خلقو ته الله تعالی ما ته یو بل زیات یو خشه او خیر دغم دلیل د قدرت د الله تعالی او بخای ما تا رب زما زیات خکار خبر زیات وضاحت که ان کے پا قدرت دا اللہ تعالی باندی دا سابقہ پا دا واقعانا دام دا اللہ تعالی پا قدرت باندی دا اللہ پا وحدانیت باندی و دلیلو نو اے پیغمبر دا اللہ نا امید و ساتا دا سابقہ پا دا واقعانا دا چی دلالت کئی پا قدرت دا اللہ بانی اللہ تعالی بر تر دین یو بل خواقیا و خی چی آغا بر دین زیاد دلالت کئی پا قدرت دا اللہ تعالی بانی دا مانم کردیم پسرین اگدہ اگدہ عبارتو ندی ولبیثو فی کهفیم ثلاث مئت سنین وازداد تسعا یو قولم پسرین دار چی دا اخبار دی دا اللہ تعالی را طرفنا او دا غور قول لی اس دا دا اللہ تعالی را طرفنا خبر دی چی دیو سمرا او دا شبیو پا دا غار کی ولبی تو او اسار شبیو دیو فی کهفیم پا غار پل کی ثلاث مئت سنین دریس و کالا وزداد تسعا او زیادو پا غیبانی نها دریس و نها کالا اللہ تعالی دا او دا شبیو دریس و نها کالا او دا شبیو دا دیرو دا شبیو دا طالبانم چی دیرو دا کیگی دویم دا مجاہدین دا چل بینو ټول طالبانی مجاهدینی کنه دا خبره قلو تو آیا پیغمبر الله اعلم والله تعالی ډیر خو پوی دی به مال بیسو په هغه مده باندې چې دی حساب شوی دی دی کې او سوال او جواب سوال باندې پوی نه شولای وای نه سوالدار مخکې الله تعالی وی چې درې سوا او نه کال دی حساب شوی دی نو الله خو فیصله وکړه چې درې سوا نه کال دی اس بیا وی قلو تو آئی پیغمبر اللہ اعلم و بما لبیسو اللہ تعالی دیر خپوئے دے چی سم رئیسار شوی دی نمک کیونوی چی دری سوا نہ کال دی اس بیا وی چی اللہ خپوئے گی سم رئیسار شوی دی خود دا غیسار شوی دی کانا اللہ خپوئے گی دا قیمون تویل کانا چی دری سوا نہ کال دی نا تا سبوئی چی رد دین بدل مانا مراد دا دا مخ کی و لبیسو پی کہ پیم سلاس میتن سینین و ازدار و تسعہ دا خو درا بیداری درو نمخکینه وخت دی او دا ورستو چې الله تعالی په دې دویمه جمله کې ذکر کوي په دې شپږشتم آیات کې چې الله تعالی ډیر خو پوی دی به مال به سو په هغه مده باندې چې دی حساب شوی دی مراد د دینه د بیداری درو نو ورستو اصحاب کهف تر د مرګ پوری څومره حساب شوی دی دا غی علم د الله تعالی سره دی دا غی علم د الله سره مخکې ځان نه موضوع الله ورستو ځان نه موضوع ده کله چې دی الله را بیدار کړل نو بیا دیو یو گھنٹه ایثار شوی دی دو دی ستاسو هم ذهن کې راتلل کنه چی اغه بازار ته لاړ نو بیا څنګه چلو شو ال دکی فوجانو ونی واغه یو شهید کا غوت زیو خو د کسنګ نو خوږی کې وځکنه مشغولیږي چې الله وی چې بس ظاهری چې قران سویل دغه ومنه نور تیر شي اس دے دے کہ مانا معلوم شولا منگو تا ستا اگا دادا چی اللہ تعالی دیو را بیدار کئی اگا یو بازار تا ولی گا بازار ترال خلق خورا خبر شولا وس وڑان دی دیو سمر جون دیو بیا سو چل شوی دے اللہ پاگی با نخو پوی دے گریبتار اکلل شیدان اکلل پخپل مرگ بانی اللہ تعالی واقعی سلم لشولا پا دا غطول حالات بانی اللہ تعالی پوی دے بس اللہ تعالی غنندی ذکر کرے نو دے دے کی دا جد بیداری دلو نو رستو دا رستانی مد مراد دا تر دا مرگ پوری او اغا مخ کی دا بیداری دلو نا مخ کی او دا او دا کی دلو نا دا کهب تا تللو نا رستو جی کم مده و نا اغا جی کر شوی دا بیداری دلو نا مخ کی او دا خوب نا رستو دا او دا کی دو نا قل تو آئی پیغمبر اللہ اعلم واللہ تعالی دیر خبوی دے بی مال بیسو پا اغا مده و نی چی دیو ہی سار شوی دی دا بیداری دلو نا رستو تر دا مرگ پوری دقٹکی او تا ولی کئی نو بیا با تا خبت نرازی کدا ٹول وضاحت تا نو معلوم خو ترجمه با خسیو کئی کن قلر تو آئی پیغمبر اللہ اعلم واللہ تعالی دیر خپوی دے بی مال بی سو پا اغا مدبانی چی دیوی سار شوی دی او رستو در آبای داری دلو نا تر دا مرگ پوری چی بیا پی اغوی جماعت جوڑ کا بادی پی جوڑ کللا دا سمر وقت جوندیو اللہ تعالی تا علم دے له غیب السماوات خاص اللہ تعالی دا پارا علم دا پٹو خبرو دا اسبانون دے دا مکرے اب سر بھی و اسمع دا دی دو معنی ذکر کردی ہم پسرینو یو قول دا ہم پسرینو دارے دا بھی زمیر راجی دے وحی تا نمانا دا شولا او دا خطاب دے نبی علیہ صلات و سلام تا اب سر بھی یعنی خپو عشتا پا وحی دا اللہ تعالی بانے و اسمع او خلق تا خواب روا دا وحی دا اللہ تعالی دا خطاب دے نبی علیہ السلام تا او صیغہ دا امر دا او دا ہو بیہی کی دا ہو زمیر راجی دے وحی تا اب سر بیہی خپو ایشا پا دا وحی باندے و اسمع او واورا دا خلق تا یو مانا دا دویم مانا جی کرکڑی دا ہم پسرینو وی صیغہ تا تعجبی وی دا دوان صیغی دا پہلی تعجب صیغی دی نو مانا دا شولا اللہ تعالیٰ خا اوریدن کے رے و اسمع اللہ تعالیٰ خا اللہ تعالیٰ خریدن کے رے و اسمع اللہ تعالیٰ خا اوریدن کے رے ہر سا اللہ خا اوری او اللہ تعالیٰ خا لی وینی نو بیا سی غرب پہلی تعجب دا مالہم من دونی نشتر دید پارا سواد اللہ تعالیٰ نمی ولی سوک مددگار ولا یشرک پی حکمی احدا او برخنور کے اللہ تعالیٰ پی حکمی پخپل اختیاراتو کی چی اختیارات دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی دی احداً ہی چال را نا پوجیان لا او نا جمہوریان لا نا پارلمان لا نا جرگو والا لا اللہ پخپل اختیاراتو کی چی اختیارات دا نظام عالمی تکوینی دی او اختیارات دا نظام عالمی تشریعی دی دی دوانو کی اللہ تعالی سوک دا زان سر برخدار نگنی نا شریکی او سر وطلو ما اوحی علیکا من کتاب ربی کا دا بل ادب دے او پدے کی تیزی اور کہ اللہ تعالیٰ پا تبلیغ دا قرآن کریم بان ولولا حغا چے وحی کے دل شتا تھا من کتاب ربی کا دا کتاب دا ربستانا لا مبدل لکلماتی نشتر بدل ان کے کلمو دا اللہ تعالیٰ لرا لا مبدل لکلماتی دا کلمو دا اللہ تعالیٰ لرا بدل ان کے نشتر نو لا مبدل لکلماتی ہی دا اللہ تعالیٰ چکم لوز دے دا امداد کولو دا نیکانو سر اغا نبدلی گی دا اللہ تعالیٰ وعدی اغا نبدلی گی یو بل مانا جی کرکڑی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیر بہترین مانا دا لا مبدل لکلماتی ہی وی دا کلماتو نمرات سرے بکلماتی ہی اہل معاسوی ہی او المخالفین علی کتابی اغسر سوک چی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب مخالفت کی دا غیر پر عذاب دے دکو امک کی دا قرآن مسئلہ ذکر شید لا مبدل علی کلماتی نشتر بدلون کے کلمو دا اللہ تعالیٰ لرا چی سوک مخالفین دی دا قرآن کریم عذاب بوتور کے ولن تجد من دونی او ہچری با انو میتا سوا دا اللہ تعالیٰ نا ملتحدہ زیر پنائی دیکھ رد شرک پی تصرف شو واسبر نفسکا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا دی آیت کے اللہ تعالیٰ بل ادب بیانائی ملگری بنا پریک دے اگر کاغا غریبانان دی تکلیف دے مشکل لے خلیکن ملگری بری پریک دے نا واسبر نفسکا او ټینګه خپل ځان لرا مع الذین ادا کسانو سرا یدعون ربهم چرا ولیخ پر رب لرا بالغدات والعشی سبائی او بیگای د دین مراد هر وخت مراد دی خدا دو وختونه دا ډیر جت مهم دی د دې وجه نه دی ذکر شوی یریدون وجهه غواړي دی رضا د الله تعالی وجهه تفسیر مدارک معنی کړی دا وجهه یعنی رضا الله تعالی غواړي دی رضا د الله تعالی وجهه رضا د الله تعالی دی غواړي ولا تعض عیناک عنهم ولا تعض عیناک او وادی نوړي سترګې ستا عنهم د دیونه یعنی د دیونه بے پروا کیږم ستا سترګې دی د دیونه وا نوړي تريد زينة الحياة الدنيا غواړي ته چې ته غواړي هغه ډول د ژوند دنیاوي خایس د ژوند دنیاوي بل ادب ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا او خبره مه منه تاویداري مه کوه د هغه چا چې غافله کړی دی زړه عن ذکرنا د یاداشت زموږ نه د الله تعالی نه ذکر چې دی هغه غافله دی د الله د ذکر نه زړه غافله دی مفسرینو لیکلی دي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا مراد دینا مختومین بالقلب دی چې الله تعالی په زړه باندې مهر وهلی دی نو شرک کوي بېدینی کوي کفر کوي وتبع هواه او روان شوی دی په خواهشاتو خپلو باندې په شرک کولو کې او په بدعاتو کې وکانه امره فرطا او دې کار دغې د حد نه تیروتل یعنی افراط کوي تعدید کوي د حدود شرعیو نه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی بل ادب سلورم تفری اللہ تعالی ذکر کئی لکہ سرنگ چی اصحاب کہف دا اللہ تعالی دین بیان کا حق خبر بیان کلا نو تہم حق خبر بیان کا او بیا اللہ تعالی ذکر کئی بشارت او تخویب تخویب نمن ان کو تا و بشارت اللہ تعالی ذکر کئی من ان کو تا وقل اوائے پیغمبرا الحق من ربکم حق ستا دا رب دا طرف ندے حق نو مراد دیجے کس سرے نو تفسیر مدارک مانا کری دا الحق من ربکم الاسلام والقرآن من ربکم وقل اوائے پیغمبرا الحق من ربکم دین اسلام او قرآن دا ستا سو دا رب دا طرف نراغلے دے دا غمانا وطوکا اسلام بکمای شریعت بکمای کیا غدا اللہ تعالی را طرف نراغلی اگی تا اسلام وی او قرآن حق دی کیا غدا اللہ تعالی را طرف نراغلی ری فمن شاء فلیؤمن نو سوک چو غواڑی ایمان دی راوڑی ومن شاء فلیکفر او سوک چو غواڑی نو کپر دیو کی بس وس اللہ تعالی اختیار ورکڑے دین اللہ تعالی دل عقل لرکڑے دی پیغمبران را لی گلی دی کتاب ارترا لی گلی دی اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویب نمنن کتا انا اعتدنا یقینا تیار کر دے منگا علی ظالمین علی پارد ظالمانو نارن ناشنا اور احاطو بیہم سرادی قہارا گیر بکی دیو لرا دیوالونا داغی دیوالونا دا جہنم او دیوالونا دا اور آغی کی وخلق را گیر شی و ایستغیسو بما یغاسو بماین او کدیو دا ابو پریاد وکی یغاسو نو پریاد بے قبول شی بما ان پداسی ابو باننی کل محلی چی پشاند دا ولکڑلی شوی تام بی دی پشاند دا ولکڑلی شوی تام بی بان لکا وسپن چی ولی شی دا غی پشاند کی محل ستا ولی کی مپسرینو دا غی دو دری معنی جی کرکڑی دی محل یو معنی جی کرکڑی دا مپسرینو تفسیر جلالین معنی کرکڑی دا وی مراد دا دینا خیر د تیلو دے پا آخر کے پا تیلو کے جی کم خیر پاتی شی خٹا پا آخر کی پاتی شی اغتی مراد دا عکری زیتی دا تفسیر جلالین دا غمانا کری دا دا تیلو خیر پا ویخ کے جی کم خٹا پاتی شی دویم مانای کری دا کل محلی پشان دا تانبی وڑک ولکلی شوی باندی ولکلی شوی وسپنا دا سی اوبا بای او درم مانا جی کرکڑی دا ہم پسیری نو کل محلی اغا او بای بایی پشان دا وینو زمو باندی لکن نوونا او وینو چی یوزش نو جہنمیانو تا جی کما او بور کلے کی گی اغا بدا غسی لکن وینو او نوونا چی یوزش و ایستغیثو او کدیو پریاد وکیدو بو یغاسو بیمای نو قبول بیشی پریاد پداسی او بو باندې کل محلی جی پشاند ولی کرلی شوی تانبی باندې دی یا کل محلی پشاند وینو زو باندې یا کل محلی یا پشاند آغا خیری د تیلو باندې یشوی الوجوه او رتی با مخونه با رتی دی اس شرابو ناکار اسکل دی و سات مرتفقا او بد زیده دا پیدو دا اخیستلو جهنم دا پیدو دا اخیستلو دا پارا دیر بد زیده اعادن اللہ منہو اللہ تعالی تی منگا و تس طول مسلمانان بچ کی او حدیث کی راغلی دی دی قرآن کی خدا معلوم شوال چی کل دا اوبا دی مخ تنیز دی کی دا مخ بیوریت چی طولا دا باتی کشی او بیا بلده که قرآن کریم کی اللہ تعالی و یتجرعوهو ولا یکادو یسیغوهو نو گوٹ گوٹ بے تیرائی پا یو دے بانے بینشی تیرہ والے پاسانا بانے او کل چی دی گوٹ وکی نو پا قطع امعاہم بیا بل دے کیا غراغری دی دا کلمی با تی پلان دی لار بانی خکتا ہو جی اللہ تعالیٰ دی تی منگو تاسو بچ کی ان اللذین آمنو سرات بشارت اللہ تعالیٰ دی کر کئی ان اللذین آمنو یقنن آکسان چی ایمان راوڑے دے وعمل صالحات وعملون اکڑی دے نیک پا طریقہ دے پیغمبر باندے ان لا نضيع يقينا منغا نبر باد او اجر من احسن عملا ثواب ده غچا چاغه خیست عمل کړی دا غی بدله او ثواب کملی اولایک دا کسان لهم جنات عدن دا غیر پارا جنتونه د همیشواری دی تجری من تحتهم الانهار چې بایگی با لان دی دا منګلو دا غین ولی یحلون فیها من اساورا اچولای کیږي ودیو ته پر جنت کی من اساورا بنگلی من ذهب اند سرو زرنا ویل بسونا او اب غندی دی وثیابن جامی خضرنشنی من سندسین دا نرو ریخمنا و استبرق و دا پیڑو ریخمنا جنت کی بی او پا جنت کی دا جنتیانو دا پارا بیا دا سرو زرو بنگلی دی اغبو تا اللہ تلا ورکیا دا سرو زرو بنگلی دا خائص دا پارا دا جنتیانو دا پارا او جامی چی دی اغد ریخم دی نری ریخم دی او پیڑ ریخم دی متکئین فیها علی الارائک تکیا به وحید او په هغه جنت کې علل ارای کې پالنګونه باندې ارائک جمع د اریکه توند اریکه په عربی کې ویل کیږي د ناوی پالنګ ته او د ناوی پالنګ هغه په احترام او په عزت باندې سمبال شوی نو جنتیان با په دغه ځای کې آرام کوي نعمت ثواب او ډیره ښه بدله ده او حسنت مرتفقه او خیسته زیدې د پیدو د اخیستلو الله تعالی دې زموږ استاد ټولو نصیب کړي وَاجْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا